biashara na wapiga mswati namna hii bonge la simu tamboni yupo shaki kama pesa itahusishwa itabidi zidi ni tega woods wa rapper bongo na kiki na fikia lengo gita sila kama desperado na gawa mchongo joni tupime pomo yo bongo sio nasikiwa katangaze kwao huni mshale nye bomu weka mikono mbala moto yataka moyo kuibadili sura mchezo wezi kama poyoyo na nakwacha sazo mwana ife sele unita binamu na suyo unita kazi mwana kabwa na utosheka yani na chinja barini sileki kudhalilisha lengo ni kurekebisha kwa mini unalazimika wengi wananiona kama kinywaji kwa mlevi au kama tupu kwa mzinzi na sito wasahihisha njolu kani I'm selling like Bon Jovi kila baada wiki unita ni sign copy solo copy na ungomba kuingia sokoni vipi mkubali ndani mnakanusha machoni hatubaba iki waya utashika shikaje mishikaki mshikaji na vidole chafu basi sawa na wana maji usafi ni tikadi na hifadhi muziki ni kazi kipaji hiki na kihitaji pamoja na mavazi malazi na waelezenu wanazenu waziwazi mbele ya wazazi asiyesikia la mkuu na haja vunji kaguu wajue basi tu majuto ni mjukuu na squeeze mwize na siku 40 tu leo 39 kesho ni sikukuu polisi watala kuku watawafuata huko na mguu wa kuku na madi kibindo ni silaha ikiwa mkononi bora kuliko ilio mkononi chamtema kuni dubis na tekniki na dinika kama ziwa ya mbuzi fasihi mashahiri falsafa na kiswahili sahihi asili mashahiri na mambo bado ngoja mkolo wa pili subiri Kariyo bangi kusini Nairobi hatubaba iki hatutishiki tuko fresh na tuko fiti Baiki hatutishiki tuko fresh na tuko fiti jina langu ilipogunduliwa milango ya mastudio zikaanza kufunguliwa alafu mtaani nikaanza kusumbuliwa hata ndani ya chumba changu nachunguliwa shawai kuona kichwa ya mtu kisukumiliwa nasikia kumshika bila kupumzika gonga kichwa na chupa inavunjika usikashangae mimi ni chizi sikatai najua sikai lakini mimi sijidai akiwa laina za kubebea rungu kama masai lakini mimi si masai sisiki raha nikiwa nimebeba masilaha sisiki ladha yani sisiki furaha nini nini mtaniamini mimi na saa maneno zingine sijui nini nini ukazungusha na watu kama 30 niambie utasema nini gumi moja ya tumbo mairungi umesema chini jasho mifuko zimebeba nini hela nini usiwike wataka sisi tushikwe tele jela nini fala wewe paka isipotoka panye wezi tawala wewe bla bla hapa na pale ni makelele wewe kuna maneja na kuna mwenye nja na kuna maniga wanatifanya manga tifanya mlango upishwe mambo uishe weka mic kando uifiche ndio nisishike niwambie usitani ya kiwaita musitike fanya mambo usikangoje maisha ijipe Sio. Au sio. Instrumental chandika ulalei hey. Instrumental chandika ulalei hey.